بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى دبينا مخي د سوره واللیل اذا یخشا تفصیل بیان شو چې په هغه کې تسلیوه د امتی د پارا د حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ واقعات تفصیلا بیان شو امیہ بن خلف کی سوی یا نور مشرکانو په غبان دی کوم شبہ او اعتراض دا هغه شبوه دا اعتراض جواب اللہ تعالی ورکو او تسلی دا هغی اوشو اس پدی سورہ والضحا کی تسلی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کافرانو دلتا هم شبوا اعتراض اور سوالو اللہ تبارک و تعالی دا غی جواب تفصیلا ورکی زیما وجہ دا مناسبت دادا د لنګي صورت په کتاب ولل سره شیوا او دل وی لکې شپې تا او د دې صورت استتاب او خواب او ضحا سره دای لکې ورځې تا نو د ګور په مس کې تقابل راغې او دا هم یو علاقه او یو نسبت ته نسبتون نه دی په دې بنیاد د ګور په مس کې دا تعلق او ربط پیدا شو او درېمه مسله دا ده چې د دینه مخکې صورت کې د چا دا الاتقا بیانو چی زیاد متفی صوف تے پرون پا آغی باندی تفصیل بیان شای چی پتول امت کی زیاد متفی حقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے دا آغی دلائل تا سو پرون اوئے من پا دی صورت کی بیان دا سید الاتقیاء کیجی دا آقائی نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نا پا آغی کی دا اتقا بیانو چی صوف زیاد متفی پر ازگار دے او پدې کې بیان دي چې د سید الاتقیا دی د تمامو متقیانو سید آقای نامدار صلی الله علیه وسلم د هغه بیان دی پدې کې او داوود دی صورت دس هغه تسلی ورکول دی حضور صلی الله علیه وسلم ته پدری سیدنه باندې چې داغه بیان را روان دی نبی صلی الله علیه وسلم کا الله تعالی تسلی ورکړي او د دینه علاوه کچرتا د مشرکانو سه اعتراضات او سوالونه دي نو د هغې دفع په دې صورت کې کیږي نو د دعوی د صورت غوښته یو تسبی ورکول شو درې انعامات دلته ذکر کیږي قبل النبوت چې الله تبارک وتعالی د حضور صلی الله علیه وسلم سره کړی وي او د دینه علاوه که د کافرانو کم اعتراض او شبهه ده نو د هغې جواب الله تبارک وتعالی ورکوي شای نزول دے واضح دے دو شای نزول بیان شوی دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دوار روایات را نقل کئی کہ اوزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا تکلیفو یو شپا یا دوشتی دے تحجد و منظر پار دوی پانسی دیشو یو مشرک زنان رالا اور نبی علیہ السلام تا ہوئی کہ ستا شیطان تکرے خو دے سوچو کہ دا سمرہ دی دنیا دا خبر اکڑا پدې بخامخا حضور صلی الله علیه وسلم خفقیدو چې جبرئیل د نسبت د چاو کو د شیطانو کو اور حالان کې دوش کې یا یوش با نبی علیہ السلام دا تکلیف ته وجنا نیوز د بار نو پاسې دی نه هغه بیا دا سوال کو او مخامخ نبی علیہ السلام ته دا الفاظ مستعمل کړو الله تعالی دا غی جواب ورک او یا واقع دا واچ سورځي کله دا وحی بن شو د دې ترتیب صدا سو چې ابتدا د وحی شروع شو نو دا غین رستو ډیر مودا دا وحی بیا بنوا بیا شروع شو نو پای کې با کله کله دا سو شو چې روز دا درې یا پنځل د سورو پورې د وحی د تسلسل انقطاع رالا نو بیا با کافرانو دلتا جرح اور اعتراض کو یو ځل چې دغه سم عمل او شو نو دو کافرانو هم دغه سوال په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وکړو او دا وی چې د محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدای اور رب دے پر خود او دس طرح دشمنی اکڑا کافران و مشرکان ہم دا اعتراض کرو نداغی جوابون رالل ابتدائی آیتن کی اللہ تبارک و تعالی اول خو یو عجیب انداز سره قسمونه هم دي او دیلا جواب هم دي. چه گوره دا معلومه دا چه اللہ تبارک و تعالی رس پیدا کرده و شپه پیدا کرده دی دوارو که حکمتونه دی اور دا مخلوق دا مصلحت دا پار اللہ تعالی رزم پیدا کرده اور دا مخلوق دا مصلحت دا پار اللہ تعالی شپه هم پیدا کرده. درازی هم مخلوق تا فیده شتا چه دی پا دی که سکارو نکی لکه تفصیل بیان شده دی اور دا شپه فیده خو معلوم خبری دی چه هر یو شیخ پلی که کانی تا زانو رسی اور دی انسان تا آرام چین اور سکون حاصل شی اور جبری طور تا سمخ امام مسئلہ دی لی ودا اختیاری ندا غیر اختیاری طور پچا باندی پا جاندارو باندی اللہ تعالی خوب راو دی شپد دی دا سکیر شی. نگور یو طرف تا رز دا اور بل طرف تا شپا دا اور دی دوارو کی مسلحتن اور فیدی دی چا دانی دی دی که در رز نرس تو شپا رازی کن دا شپا نقصانی شی دی چر تا هم دا چا زیلی ندی نو دغسی چی یو ذل وحی شروع شوا او بیا پاغی کی دس حکمت پا بنیاد بانی انکتار آلا تسلسل جاری انسطات لشو نو پا دی دوارو کی فیدی دی پر اپنو دو وحی کی هم فیده دا او پا بندیدو دو وحی کی هم فیده دا نو بیا دا کافران اعتراض دی پا نبی علیہ السلام بانی کئی یہ رضا شکی پا دی دیو دیری شکی تا چا نقصان ندی دیری چی در از این عرص ترازی نو دا بندی دل دواحی پا منزله دا شپی شو رات دل دواحی پا منزله دا رضی شو دوارو کی فیدی دا مخلوقات دی نو دا کافران اعتراض اور جرح پا نبی دا صلی اللہ علیہ وسلم با نبی دی کئی رضی دا جرح اور دا اعتراض دا مکمل بے جا دے اللہ تعالی دی لنگو آیتنو کی دیل جواب برکا اور دیا صریح الفاظ سر اور دوائی چی نتا خفل خدای پریخ ایر تاثر خفل اللہ بغس کرده یا تاثر دشمنی کرده بلکل نا دا بی دنیا دا خبره دا نتا سمی جوابونا دو طریقو سرور کرشو لنده جواب کنای تنده او زمان که اصطلاح کی کنای افضل وی زکا دا سر دا دلیل نوی دیتا منگا غروائی او دین جواب دیا صراحتن اللہ تعالی ورکو دی کافران تا چی کافران استاسو دا شبه دا بی دنیا دا او دا شبه استاسو غلط دا بیا د حضور صلی اللہ علیہ وسلم د تسلی او د پخلا کولو د پارا الله تبارک وتعالى سا عجیب عجیب څه بیانې چې زنه بیانې چې پیغمبره تا ته خو الله تبارک وتعالى یو ګران چې ده کنه یو ګران بار ستا په سر باندې شو ستا په اوږو باندې شو تا خپل معلومه ده چې دا څه اسانه خبره نه ده دا ګوره ډېره زیاته ګرانه خبره ده لیکن د دې فائدې معلومې دي چې څومره تا ته مخکې تاسو ته ما ویلو چې یو خو دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام دا دعوت ورکو نو دعوت محدود نه ده او دیمه زمانه د دعوت محدود نه ده او نه مکان د دعوت محدود ده. دا درې واړه تاسو ته ما مخکې بیان کړي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعوت عام ده زمانه څه خاص نه ده چې هغه کوم کوم کلونه دي مکان سره تخصیص نشته چې هغه صرف مکه مکرمه ده چې هر کله دعوت عام شه نو تاسو ته خپله مسله معلومه ده چې په دې بنیاد باندې کوم فضیلت حاصلېږي اصل دعوت په حواله باندې چې کوم فضائل یا خو وقت و وقت باندې بیانېږي او موږ اورو اور چې بیا دعوت دا سلسله دومره عامه شي نو هغه څومره لوی افضل وي نو الله تبارک وتعالی نبی علیه السلام ته وایي چې ته ولې په دې خبرو باندې خفه کېږي دنیا کې ستا ما دا احرام کړی دی اور دنیا کې ستا دا مراتب دي اور د آخرت د مراتبو نه خبره چې هغه څومره ستا دپاره بهتر دي هلته الله تعالی څومره انعامات ستا دپاره ایښي دي په بعضي روایاتو کې راځي یو لاکھ پورې بنگلی د حضور صلی اللہ علیہ وسلم او پاغی کے خادمان خپل اندازہ لگائے حدیث دے نسائی دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالیٰ تم رہن دے دام دے گری دے دینا زیاد سے بھی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرام اللہ تعالیٰ کی یا اللہ نبی علیہ السلام تا ہوئی کہ ستا اکرام دلتا ہم دے ستا فضیلت دنیا کے ہم دے ستا مرتبی دنیا دی ہم دیر لئی دی او دا آخرت مرتبی خو معلوم خبر دے کیا خو سمر زیادی لئی دی نبی آتا دی دچا دا کافرانو دا دی زینا بلکل سے پروام کوا دین نمبر مسئلہ دا بیانی اللہ تعالیٰ اعزازی کئی چی دا قیامت پر از باندی با اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام راضی کئی واضح خبر دا دا سکی صدا چی اول پیغمبر علیہ السلام دا آیتن اس کو کم چی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئی من تبعنی فإنہو منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم اللہ تعالیٰ کم کسانو چی دعوت منلو او زما تابیداریو کرا دا خود معلوم خبر دا زما دل دا زما جماعت تے زما مرگری دی لیکن کم کسانو چی زمان نافرمانی کرد دا نا اللہ تعالی درخواست درتا دا کم چی تاغی تا بخنو کی تاغی تا بخنو کی اغی دا پار خیری نے کئی امت دا پار خیری سکنو غواری دا تمام امت دا پار گورن دا بزرگان دعا گانے غواری دا انبیاء علیہ السلام سنت اور طریقہ دا دا آیت نبی علیہ السلام علیہ او بیا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی اغی دا خل امت دا پار سورہ مائدہ کی سوئی ان تعذبهم فإنهم عبادت اللہ تعالی کته زما د امتیان لا عذاب ورکی مدنی تل تصیف دی کی عادل زیاتې د چا سره نه کې ستاخل مخلوق ته تخالق دی مملوک ته مالک او مالک ته هر قسم تصرف کول اجازت شتا نو خدایا کته دی لا عذاب ورکی نو هم اعتراض پر صابان نشتا لیکن بیا وی کته ورته بخنو کې نا اللہ تعالی ستانه خو څه څه څنګه نشي کولی چې دته بخنو لري وکړه مطلب دا دی چې الله تعالی زما دا دی تبخنو کې دا دوی اتنا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولستو نبی وخت اللهم امتی اللهم امتی دې ته ان کې دا وي او په جلاش نبی علیہ السلام دې امت ته پر دې زیاتې جلاګانې کړې دي سالم اش په جاړي جبرئیل امین راغ الله تعالی راولې دې چته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کې دا ته دی جاری الله تعالی خالم دی خدای د مینې خبرې دی دا ځان له مسله دا معنی عاشق و معشوق چرمزیس کرام الکاتبین هم قبر نیس دا ځان له مسله دا چې ډول نیس کې کوم محبت ته الله تعالی جبرئیل له لګو جبرئیل تاسو کې چې حضرت تاسو له جاړه نه هغه چې جبرئیل د امت را سره ډیر زیات فکر دی نه دې خپل امت د پاره جاړم حقی انبیاء خدا سے دعاگانی گفتی ری او زد اللہ تعالی نقبل امت غارن چی اللہ تعالی زمادہ امت مالا راکی بل لوایت تاستماوی لو چی پر موقع باندے اللہ تعالی تا نبی علیہ السلام اللہ تعالی تا ہے اللہ زمادہ دی امت دا فیصلی ما تحوالکا چی زد دی دا فیصلی کم و حساب کتاب ورسرکم اللہ تعالی تا پوستی یلی ادود پارا چی زمادہ امت دا گناہن نور خلق خبر نشی دا نور امتنا خبر نشی نا اللہ تعالی ورطوی چی تام زستا دا امت دا گناہن نا خبران دمر احسان مدی وقتی چی جبریل لاغو ہونی جاری دا امت دا پارا اللہ تعالی وی چی زبا تا خام خارازی کن نبی علیہ السلام وی دا دیر خم وقع دا زبا تر حقی پور ہم نرازی کیگم چی کرا زما یو امتی ہم پا جہنم کیگی دلتا اللہ تعالی ور پروادہ کئی کی هغه شی چې پاغي باندې ته خوشاله دي بالکل زبې په قیامت کې درکوم هغه انعامات دي او خاص کر هغه د شفاعت مسله ده الله تعالی نبی علیہ السلام ته کتاب درکوم او ته پاغي باندې خوشاله پیغمبر تعالی د خفغان موقع نه درکوم واضح خبر ده نبی علیہ السلام ای تر هغه پورې زره ذکر زمنا تر سوچ زما یو پر یو امت په جهان امتیان لکم پکار دي چې کم از کم د ځان خو سه اصلاح وکړي کنه او مخ کی تاس سماجی دی چکر دا سی احادیث اغا دا رحم اور دا تفضل پا بنیاد باندی دی قانون زان لما صلی دا اصنا پا دی بنیاد باندی او صلی جرعت پا گناہونی کی چیزا پیغمبر بس مہید پارا سفارش کیا مہید گناہون لبی کوری کن یاد اسا تا غلط خبر دا نا اصلاح دا فل زان پکار دا گناہون نا توبہ استل پکار دی او بیا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سفارش و دا شفاعت امیدوار پا دا بنیاد یا انسان کی دی جی کیا غا خو خواه مخافل زندگی صحیح تاستنو سیرت اور سیرت دوار برابر کری که سیرت برابر نگی سیرت برابر انو بیابون دیر زیادت گرانی او که سیرت برابر دی چا غا خسد بلکل صحیح شکل جو کئے لیکن که علت سیرت برابر نی نبیام گر گران خبر دا ندلت اللہ تعالی نبی علیہ السلام رضا کئی چدا بدر لبرکون تنو کافران دا خبر بلکل دا ممنا قدیبان خفتی گاما اللہ تعالیٰ وی تاثر ما کم احسانات کری دی تاثر خفل سو چکے نبی علیہ السلام بانے زمانہ دی یتم او دی یتیم والی دی رشی دا دی یتیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد محترم عبداللہ اگر نبی علیہ السلام دی پیدائش نمخ کے وفات تے گو چی بازی روایت جی دامشتا چرس کے وفات تے لیکن نا اصحا مسئلہ دا ہے چی ددائی دی پیدا کے دو نمخ کے مدقہ ٹیم کی تینا سہارا خفل ہو اور بیا حقی ندی تے جائیداد پریخی دی نو تا مارکیٹو نا پریخی دی اونے اور تا دولت پریخی دی گورے دا سیزنے تے نرس کو پریخی نی دی دا زمانہ شروع شوا اور بیا دی محترم امور حضرت آمینہ بنت وحب چکل نبی علیہ السلام مشہور روایت مطابق کشپگ اکالی شو اغی کی نحن لالل نسوش تا سوک ہے کمانداز پر افاتی کی گی بیا دوی تربیت دوی نیکه کوي عبدالمطلب صاحب خو دو کاله صرف دا هغه زندگی وه چې اتو کالو ته راورسېدل هغه یې هم د دنیا نه کوچ کړو. بیا دوی تره ابو طالب چې کافر مړ دی هغه بیا مسلسل د نبی علیه السلام ډېر څوکو یعنی خدمت دم وکړو او ډېر اوږد خدمت وکړو. نبی علیه صلات السلام چې کله د 500 کالو شو په دغه ټیم کې ابو طالب د دې دنیا نه ځي اور مړ کیږي تر دې پورې په داسې انداز خدمت د نبی علیه السلام کړی دی چې هیڅ قسم دشمن نه موقع نه ده ورکړي او د نبی علیه السلام په هر محاذ باندې دفاع کړې ده. تاسو خپله معلومه ده چې عبد ابي طالب کې هغه کلونه دوی کله تیرول او دوی سره مقاطعه شي او مکمل او کافران دی کوشش کوي چې په زمونږ په لاس باندې راشي. ابو طالب به داسې کول چې ماسخن به دلته نبی علیه السلام له ځای برابر کړو یاره کېدی شي که په دې کې څوک جاسوسان داسې راغلي وي د شپې د حملې په اراده باندې او به یې قتل چې دا ځای دی بیا به چې خلک لاړل او د خوب وخت وشه نبی علیه السلام له ځای بدل کړه. دومره خدمات یې کړي خو دا ځان له خبره ده چې ایمان د هغې قسمت کې نو. لقد علمت ان دین محمد من خیر ادیان البریه دینا لولا الملامه او حزار مصبت لوجدتني سامحن بذات مبینا. خپل واره ته وایي چې حضرت بالکل په دې خفه کېږه نه ما سره د ملامتیا اور د دې خبره فکر دی چې دا خلک ورسته ما پسې کنځل کوي که دا دوه خبرې زما مخې ته نه نو والله چې ما به کومې قربانۍ کړې وي اور ما به څه کړي څنګه په تابانو باندې ایمان راوړو. اختار النار علی العار مسله ده ګوچي شیعګان د دې خبرې زیات کوشش کوي چې دی رضی الله تعالی عنه دې خو موږ دا نه منو. صفا خبره ثابته ده چې کله نبی علیه السلام په خاص موقع د دوی نه واپس شول حضرت علی راغلی یا رسول الله ان عمک ادوال قدمات ستاغ گمراه تر مړ ستاغ گمراه تر د حضرت علی په خپله وایي نو خیر خبره مې دا کوله دوی ور تربیت شروع کړم. 500 کاله عمر د نبی علیه السلام شه 10 کاله زمانه د نبوت پکې تیره شوه دوی ته عام الحزن وایي یو طرف ته ابو طالب لاړ بل طرف ته خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها هغه هم د دې دنیا نه پرده وکړه. بیا د هغې نه وروسته الله تبارک وتعالی د دوی د خدمت دپاره صحابه کرام صحابه کرام تاسو معلوم دي چې هغې کوم خدمت او قربانۍ د پیغمبر علیه السلام دپاره کړې دي په تاریخ کې به داسې څوک نه به ثابته کړي او نه چېرته شته او اوبه شي. صحابو څه کړي دي هغې کوشش دا وه چې نبی علیه السلام ته د زغیب عمر تکلیف نه رسید توره هغه شه خو دا خبره ده غزواتو کې چې کوم کمالات کړي دي او خپل لاسونه باندې اتیا اتیا گزاره خوړلي دي خو نبی علیه صلات وسلام ته غش نه دی پرېښی. صحابه کرامې خدمت کو او بیا چې 14 کاله د نبوت تیر شو مینا په موقع معلومه ده چې کله انصارو سره معاهده وشوه حضرت عباس په دې کې وګوره حضرت عباس لا ایمان نه راوړی په انصارو سره چې پټه معاهده کېده اوږده خبره ده هغې ورسره کلکه دا وعده وکړه چې کوم قسم قربانی دي مونږ تیار الله تعالی د اوس او د حضرت کسان د خدمت لپاره تیار کړل او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته هجرت وکړل. الله ورته وویل چې ستا دا حالت وو خو ما ستا په کوم انداز باندې تربیت کړی دی او تعالی ما کوم کوم خادمان اور کوم انداز سره مې دا تاره پاره پیدا کړي دي وړوکوالي نه واخلی تر هغه 63 سال پورې الله تعالی د هغوی په کوم انداز باندې مطلب دا دی چې د هغوی بیان الله تعالی کوي چې تاسو ولې دا فکر دی کافر ان کا مکل خلق کې دا خبره دی کوي او د دین ارستو ګوره حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې دوی به عبادت غار حرا کې کولو دا ځان له مسله ده چې نبی علیه صلوات والسلام د کوم دین مقتدی او تابع د کوم دین وو. دې باندې بخاری کې د خپل بحث کې ځاغه خبره نه کوم. الله تبارک وتعالی چې اے پیغمبره ته خو په ابتدا کې د نبوت نه غافل وې تا ته ما نبوت درکم مخکې نه نبی علیه السلام ته خدا معلومات نو چې ما ته بغنی د نبوت دا تاج او بیا هغه عظیم تاج به زما په سر کېږي مخکې نه حضور صلی الله علیه وسلم د دې خبر نو. الله تبارک وتعالی ورته د نبوت تاج په سر کو او هغه تاج چې تاسو خپله معلومه ده چې انبیاو کې د نبی علیه السلام څه مقام او څه مرتبه ده دا احسان الله تعالی دی چې دا احسان مې درسره کړی دی کافرانو باندې څه چې پوهې چې دوی لګیایي کړه نو دلته لفظ د دعا ذکر شوی دی د هغې به بیا شپږو معنی کول غواړي دې دپاره چې وضاحت شي او غلطه معنا د دې نه وانغستی شي او ورته دا بیانوي او بیا الله تبارک وتعالی نبی علیہ السلام سره یو خپل احسان بل چې کوم کړی دی غور ته بیانوي چې اے پیغمبر ته خو زما لږ تاسو اوس مو وي چې حضرت عبداللہ سے وفات کیده نبی علیہ السلام ته ستری کی نبی کو یاد ساته دا تک یاد ساته کبھی مال ہے قال ما مال درک وسنه درک د خدیجه کبرا مال کې مزاربت کو پیغمبر علیہ السلام دے چاہ مال دغس اخپل زان دپار ندے استعمال کرے مسجد نبوی تا اس پا معلوم را چکل دا غید از مکی دا خرید موقع رانا اغیر منگ خیراتی ورکووی نا صدیق اکبر دا غید تیسی ورکی نا زان دا مسئلہ خودل دا نبی علیہ السلام تجارت کرے دے پا مال دے چاہ چاہ دا خدیجہ تلکبرا چی مزاربت مسئلہ تا اس پا معلوم دا او پا آغا بنیاد باندے اللہ تعالی وی تعالی مادہ درکو او بیا پا مدینہ منورہ کی دا غنائم و مسئلہ دا غنیمتون شروع کی مسلسل اور خاص دا خیبر و دا فدق کی کم غنائمی اگین با حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خل جیدیانو او دا خل ملمنو اخراجات برداشت کول اللہ تعالی وی دا سزن میرا لگر کری دی کنی در کری دا دمرہ ان آمات و فتابان پیغمبر کری دی نو کدا کافران سا خبر کنی بلا اور پسیش دی پر فدی باندې خفتی جما څنګه په خلاصې سوچته په کوم انداز سره الله تعالی د مين خبرې کې د چا سره د خپل پیغمبر سره او دا غیغه پریشانه او دا غیغه تکلیفونه ختمي چې په دې سزما باندې پریشانه کې جما بیا دا غی نو څه آداب به انیږي چې کله داسې یتیمانان راشي او پتا دا زمانه تیر شي دا څنګه اندازو اوس په دې سره سم عمل کولی عام امت هم دا حکم دی یتیمانانو سره بتا سو څنګه سلوک واضح دا او څو سره دا مسائل بیان شي اور دا هم دي که چرته یو سائل راغې خو سائلین خو معلومه دي یو سائل د مال د دنیا وی طلبگار د مال د دنیا وی یو سائل د دین وی دواړه برکینا او خاص کر چې کوم سره سائل د دین دي د مسائل معلومات ستانه کوي ناغه چې الله تعالی طلبی خدای طلبی پکې کړي نا هغه سره خو بیا ډېره همدردي په کار دي چې یو سړی د دین په حواله باندې معلومات حاصلوي دا هغې ورته وي او آخري خبره دا ده چې الله تبارک وتعالی کم کمالات در کړي دي عامه مسله ده د هغه کمالاتو د هغه نعمتونو اظهار به په کار وي ګوره کوم نعمتونه الله دنیوي در کړي دي نو الله په دې باندې خوشحالېږي چې ما کوم نعمتونه یو انسان له ورکړي دي هغه نعمتونو د هغه باندې اظهار او هغه نعمتونه دې ښکاره شي یو موقع داسې وه یو تن نه تپوس وکړی چې هلکه ستا دا لباس ولې داسې دی ولې تا سره پیسې ټکې نشته یو پیسې ټکې خو شته یو بیا الله تعالی ګوره په دې خوشحالېږي چې تا سره دا احسانات کړي دي اور ته داسې دا لباس ځان له صحیح برابر کا ښه دا د صحابو د زمانې واقعه ده بله مسله دا ده چې کوم یو سړي ته الله تعالی پوه ورکړي د دین علم یې ولا ورکړی دی نو هغه به اظهار د دې کوي دی به پټ نه پاتې چې کپ نه پاتې کېږي دا باندې کوي چې بس الله تعالی غني ما سره احسان وکړو او زه به استاد خبره نه کوم دا خبره به خامخا کوي الله تعالی وایي چې دا انعامات مې در باندې کړی دي نو اوس به د دې اظهار ته خامخا کوي دعوت په حواله باندې تعلیم په حواله باندې درس په حواله باندې هر یو ځان له مسایل دي خو که دا چا پټو ساتل نو معلومه خبره ده چې ګوره نبی علیه السلام فرمایي اسمان د لاندې ناکاره نه ناکاره خلق علما دي او د خون خ خلق علما دي نه ناکاره کوم علما دي ا درباري ملایان کوته وي هغه حق پټون کی چې تا تاغي اظهار نه کوي او خو علما کوم دي ناغم تاسو پیژنه چې اسمان کې ستوري دي هغه د هدایت د پاره دي چې کوم مسافر وي لارې او سمتونه داسې نه معلوموي نه الله تعالی په ځمکه مې درته ستوري دا علما پیدا کړي حدیث ته دا علما د ځمکې ستوري دي تور سر راهنمایی سره حاصله ای نو مطلب دادی چه خخل کم دادی سید نو داغی بیان اللہ تعالی دی چه کم احسانات نکلی دی آسنه سر تا غلی کینو دا دی اظهار نکه دی سر اختتام دا دی رازی او بیا سور علم نکرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضحا قسم کئی اللہ تبارک و تعالی پو وقت صاحب باندی چه قسم دی پو وقت صاحب دا وقت رمات کامل شی تامشی یا خودی نمورد صرف دا غزرحاد صاف وقت او یا مراد دا دینا مکمل بز دا او دا قانون تاستا معلوم دی چی کل کل تعبیر دا کرنا پا جس سر کیجی ایتا زمان اصطلاح مجاز وغیر ہوئی نو دوالا معنی دی چی قسم اللہ تعالی پا وقت صاف بانی کئی اور یا قسم اللہ تعالی پا دی طول رز بانی کئی ذکر دا زخاد مراد کنا پورا رز دا واللیلی اور قسم پا شوی بانی ازا سجا چی کلا دا شپار او قولیگی سجا په معنا د سکنه سره چې بالکل برقرار شي ورته ابتدا کې دا شپه کې دا رو رو رو رو دا تیار خپل فرې یو وخت دا شي مونږ ورته پښتو کوي چې دا شپه قرک شي دوبه داله کوي دا شپه دوبه شپه دي ته چې د دې دا تیار مکمل شي نو سجا په معنا د مکمل کې دوه تیارې د چارې د شپې الله تعالی په دې قسم کوي. او ګره بل معنا د سجا سره یعنی ولې دې قسم په سبانه په دې شپې باندې په اجازه سجا کوم وقت چې راغون کی دا تمام زنده تر خلق خلق مقامات او تا د شپې هر یو شی خپل مقام تا او پرې ته ثاني ته ځان رسېږي او دا خپل زیاده غټول سزنه پاغي کی پټکړي دي الله تعالی په دې قسم کوي. سجا په معنا د راغړېدو د شپې سره په معنا د ډوبېدو یعنی خپې زیدو د تیارې د شپې سره او سجا په معنا د دې چې دا ټول زنده سر په دغه شپه کې هغه خلق خلق ټکانو تا راجم شور الله تعالی په غیبانه خوب راوړي. نو خبر په دې دوه باندې الله قسم څه د پاره کوي تاسو ماوي چې درته نه دا شپه رس راتل دا عیب نه دی دې کوم فائدہ دا کی کوم فائدہ دا نو واه راتل دا په مثال درځي شو بیا واه باندې دل په مثال د شپې شو نو په دوارو کې فائدہ دي چې دا د انسان د نو کا سره نوري پتا یې چې راستي کې دا واه دې باندې او دا خصوصه په نشه دا موږ هغه باندې هم نه نه نو دا جواب وشو واجب انداز سره د دوارو په نس کې ربط اور علاقه را لا سری حکم الله کوي ما ودا کا ربک و ما قلا نو پرې ښه ترستا وما قلا نو تا سره به غږ دښمنی کړی دا وما قلا کا دې خو مفول به دلته حضرت شی دار آیت د فاصله لپاره فاصله ځان له مسله دې چې د آیت کې فاصله په الف مقصوره سره ده نو ما قلا کا دې لکه څنګه چې ما ودا کا سره مفول به ذکر دا هغه حضرت شی دا الله تعالی تا سره به غږ نه کړی او څنګه تا سره الله تعالی به غږ کی انبیاء کرام د خلینا الله تعالی دا څه خبره نه صادره کی فاصله الله خفقی الله وی څه خبره دا سره غلی نه پښتو ته مونږ وای څه خبره غلی نه غلی دښمنی په سبا دی وګم الله تعالی وی زماره پیغمبر ز طرف نه دای څه خبره نه راغلی نه چې نه راغلی دښمنی ور سره په سبا دی کوم دا د پښتو د محاورې مطابق شقه انبیاء کرام معصوم دی یاد ساته دا غی نه دا څه خبره نه صادره دی چې کوم الله تعالی دی دا غی سره دښمنی نه چې الله ور سره دښمنی وکړ ته ور سره دوستی هغه یو دی ونه غون ته کېو کنه هغه حرام تراغه چه حرم تراغه ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم تراغه مدینی منوری تا ایتی نبیلی ان اللہ بری من المشرکین نور پسی و رسوله دی کنه دا مرسول خواه اغزان لگی چه پچابانی حطف تی نبیلی ان اللہ بری من المشرکین و رسوله اللہ تعالی دا مشرکانو نم ویزار دے دخل رسول نم ویزار دے جستان اللہ ویزار دے نزومستان ویزار دے حضرت علی دنی جا نشلت تی اینده لپاره قران نه ویل اپ صاحب خدا حرکات نه کنه نا غا اته دې ځای وک چا ته دې ځای وک معنا غلط تا کړه چې غلط تا کړه حضرت علی راتین ته خیال کوي چې جنب ترغی پورې تلاوت د قران نه کوي ترسی کې یو قاری نه یاد عربی نه قران ویل یا ترسی دا قیدی ذکر دی نو خبره مې دا کوله چې الله ور زر دښمنی کوي دا امت ور زر دوستی نه کوي ګره الله وی تاسو ماته دا خبره وکړي چې پیغمبر سره په سما دي شوی او پیغمبران محفوظ او معصوم دي دا زمونږ ګرد جمهور نظریه ده قبل النبوت و بعد النبوت داس خبرنا انبیاء چه معصوم دی اور محفوظ دی نبیاء پا کم بنیاد باندی اللہ دی سر دشمنی دی موطور جوابونا دیتا داسی یخ از امونگ استاز گئی یخ فاق اکلا اس پا چلیم نکوی گی جو سو آئی لار جو دری تی قطع گئی ولل آخرتو اوسا برا پخلا کئی اور خامخا حق درجات دا آخرت انعامات دا آخرت اور اعطاعات دا آخرت خیر لکا غردستار پارا اے پیغمبرا من الاولا لدغا انعامات دنیویونا دلتم در سر اللہ احسانات کری دی لیکن لاخرت اگا انعامات اور احسانات اوہو داخو صرف دنوم اشتراک تیچ دام مالتا دا و غم مالتا دا دنوم اشتراک منے اگر نور اشتراک دی دنیا و دا آخرت انعامات تی قطعا نشتا اللہ تعالیٰ نبید سلام تی لو لے مرتقی دی جاب کری دا ابو جہل دی دا کمکل خلق تی یا ولل آخرتو دار استیجن کی اور پسی کم راتین کرے خیر اللہ کا دا غورت استار پارا منر اولا دلنگی جن ین چی کم رس تیر شوا ددین سبانہ رستار پارا غورا دا سبانہ چی کم رس راضی ددین اور پسی چی کم راضی ناغد پیغمبر دا پارا غورا دا وحی راضی تاستا معلوم رو کمالات دا پیغمبر لالا پا برا بانی یو دا مسئلہ دا چی کل یوم بطر اگر گر جدا شیلے اگر دان دا دل دا مسئلہ بلشان دا قرآن نزول شروع دے سیبا نن دمرا آیا تم آیا سبا دمرا آیا سبا دمرا ترقی راضی تے نا راضی مونگو ایمان کی ترقی راضی زیادت پا کم انداز راضی دے مونگو شوافی اتر اختلاف تے آقا مسئلہ دے دلتا خواہ اللہ تعالیٰ و تیجی سبا نارے پیغمبر سارا پار دلنے بہتر ادا سبا نور کمالات رالا نور درجات رالا کہ سمر دا زندگی مخیقی کی درجات سیوا کی ولا سوف يعطيك او خامخ درب تا الله تعالى باخرت رب تا باخرت کی اخرت کے بدر تا عطیات در کی انعامات بدر کی شفاعت بدر کی فترضان تب باغی باند راضی تب باغی باند خوشحال ہے صبر آ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث صاف فرمایا بیان کی جڑلے شفاعت یہ طرح سے ناراضی تھی ہم غرہ سے قمر علیہ السلام فرض امت دیر کام دیکھا او غم او دا امت چې کنا دا دیر دے پروا غون کرے دا سما بل د جمعې پر واقع بیان کړو چې ګوره جنت دا میدان دا